як свет хістаецца. Ад краю да краю, то ляціць ад нас, то зноў да нас. Я паміраю, Яблонская, не ў час, не ў час, якраз у час, а да салоды, кахання, музыкі, свабоды, ад страсці, а не ад хвароб. Ты што, маёй чакаеш згоды? Дык страсць у Польшчы выйшла з моды. Смерць холадна цалуе ў лоб. Якая смерць? Гасподь абраных, музык, паэтаў, закаханых, на неба забірае ўсіх у страсны міг, каб засталіся навечна ў ім. І мы ў тым спісе? І гэта мой апошні міг? Не выдумляйся, будь маёю. Я рада быць тваёй Літвою. Ты праўда ў ёй усёй крывёю, так што шаленства ў скроні б'е? Жыву я, каб любіць яе. Ды час Літвы яшчэ не выспіў, і я Літву прыдумаў, высніў, і ў гэтым сне, нібы на выспе, згубіўшы ўсё і ўсіх, стаю. Віна, Яблонская, ці вып'ю я кроў блакітную тваю. Літва. Ад слёз у горле горка, як назву вымаўлю тваю. Літва. Па ўсёй зямлі стаю я на святых тваіх пагорках. Дзеля чаго ўва мне ты будзеш надзею голасам крыві? Літва, ты ўжо была, ты будзеш. Калі жывая, дык жыві. І калі ты не ў праху вояў, не ў мройным часе залатым, а ў духу тым, што прагне волі, тады ты ёсць, калі ты ў тым. Літва мне снілася. Панальшы скакалі вершнікі, дзве чашы віселі ў небе, ні адна на вагах не пераважала над краем, дзе адна вайна з другой вайною межавала. Трох вершнікаў на ўзгорках нальшы не распазнаць, чужыя, нашы, я ў чашы зазірнуў, мячы, штандары ў чашах, прах ды косці, я ўзяў мячы і па плячы ударыў нехта, што за госці, і павярнуў да твару твар. Тварэц Літвы, яе ўладар міндоўг, паўстаў перада мною. А, гэта ты сказаў, з Літвою даўно не бачыўся, глядзі. Вось гэты край з яго людзьмі, якім свой дух далі валоты, і ёсць Літва. Далей балоты і жмуць. Яе пад крыжакоў аддаў я, каб не ліць там кроў і кінуць костку лацінянам. Так проста ўсё. А ў часе цьмяным зрабілася праз вас, бо вы забыліся, што Бог Літвы – агонь, а дух літоўскі – воля, а праўда воўк. Я маю доўг перад табой, спытаў я воя. Перад Літвой, сказаў міндоўг. Прачніся, зноў праспіш дзяржаву. Літоўскую былую славу найлепей каваю запіць. Яблонская, да д'ябла каву. Цішэй, цішэй. Варшава спіць. Мой Бог, як я люблю Варшаву. Жыву я, каб яе любіць. А ты ўлюбёны ў міф. Найгорай жыць у былым. Там пуста. Гола. Я не баюся пустаты. Таму і край свой кінуў ты. І зараз тут, і там чужы сабе і ўсім. Скажы, скажы. Дзеля чаго зрабіў ты гэта? Найперш, каб зратаваць паэта. Якога? Можа, неблагога. Я забывацца стаў. Якога? Ён у апошнія гады адчуў, што ўжо не малады, што ўсё спазнаў, каханне, славу. Надзеў хамут, упрогся ў справу і паміраць пачаў. Тады прыдумаў сам сабе забаву. Лічы, што так. Яшчэ з ваўкамі не захацеў павоўчы жыць, хоць быў абкладзены сцяжкамі. І што цяпер? Літва за намі? Маёй Літвою Хочаш быць? Я рада быць тваёй. Ты рада.